राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम साधन होता है, एक ज्ञान साधन है, एक भक्ति का साधन है। योग साधन है वो भौतिक है, वो भौतिक सृष्टि है। ज्ञान साधन आध्यात्मिक सृष्टि है। भगवत साधन है वो भगवान ही सुना करते हैं, भगवान ही अर्पण है। मानव जागतिक और आध्यात्मिक और पारमार्थिक ऐश्वर मैं दो साधन ही बता रहे, दो साधन है। तो दो साधन है ज्ञानकार भक्ति का। तो भक्ति के साधन में ये सब परमात्मा है, ये बहुत ही बढ़िया देखना है। इस देखे बिना साधन पूरा नहीं होता। बरसों तक साधन करो, साधन पूरा नहीं हुआ। यार आज कर लो, आज ही पूरा हो जा। सब भगवान है, सब भगवान है। नहीं दिखे तो मान लो, आप मान लो। भक्ति मानने में होती है, ज्ञान जानने में होता है, और कभी वो कर्म करने से होता है। करना जानना मान जाती है, करने से कर्म योग, जानने से ज्ञान योग, और मानने से भक्ति योग। करना जानना मानना, तो भक्ति मानना है। संसार परमात्मा है ये मानना है, भक्ति में प्रधान मानना है। जान नहीं सकते आप, ध्यान दो। मां को जानते हो, बाप को जानते हो? नहीं जान सकते थे। न मेरे विदु सुरु गना प्रभु गना मरसया, हम आदि नहीं देवाना। क्यों नहीं जानते? आदि मैं हूं, मेरे से पैदा हुए। जिससे पैदा हुए उसको कहने न हुए। मम योनि महाद्रमा तस्मन गर्भम दधाम्यहम सब सर्वदा। सर्व योनि कौनते मूर्त संभवंत या तासाम ब्रह्म योनि अमृत प्रताप प्रकृति को परमात्मा जान नहीं सकते। हम बीज प्रताप पिता, जिस बड़े बावड़ी की बूंद है वो क्या जाने भगवान, पिता को क्या जाने। पिता मानने के सिवाय कोई चारा है ही। पूरा बन गया था, मैं पूरा बनने पर भी किसी को याद नहीं है कि मां से ऐसे जन्मा मैं। किसी बात बताओ, केवल माना ही होता है, माने से नहीं। इस वास्ते जो बचपन से पालन करता है वो मां होती, वो मां ही माना ही पड़ेगा माँ को। तो माँ जब अपने बाप को भी मान नहीं जान नहीं सकते तो भगवान वो कैसे चढ़ा। शिवाय मानने का कोई उपाय है ही नहीं आपके पास। हम आदर ही देवाना मर्ष सर्व विद्या से बुद्धि से योग्यता से ज्ञान से ध्यान से जानना नहीं होता, मानना ही होता है। जाने सो जाने दे जनाई तो जनाने में भी कहते हैं मानना ही पड़ता है। जनाना भी बांधाना भी होता है। सो जाने ते जीव जनाई जाने तुबे तुबे हो जाए और बांधना है बांधना। तो ईश्वर मान लेता है वो है ये बैठे एकांत रो कर के भगवान से कहो आप दिख रहे नहीं जब आप दिख जाओ आप विष्णु दिख जाओ। विवेक करके ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है, भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है। तो इस संसार को भगवान मान लो तो बहुत उन्नति हुए। क्यों मान लो बहुत बढ़िया चीज है। भगवान है भगवान है सब भगवान है। अगर नर चेतन सावर जंगम तम्बा ये भगवान है ये भगवान है ये कागज भगवान है पंखा भगवान है बत्ती भगवान है कपड़े भगवान है। भगवान मानोगे संसार दिखाई नहीं। इनको भगवान मानोगे तो संसार दिखा कौन नहीं संसार का दिखा दिखेगा भगवान ही। विवेक से जल्दी नहीं होता है। विवेक पढ़ाई में विवेक की मुख्यता होती है। विवेक वाले के जड़ का त्याग करके चेतन को ग्रहण करता है। जड़ का त्याग ये त्याजी वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है। वासुदेव सर्व में ये सत्ता नहीं है। संसार की सत्ता नहीं है। जल्दी बहुत जल्दी कम होगा। तो आप कृपा करें सब चीजें सुनने वाले भगवान है संसार भगवान है संसार एकांत बैठ कर गए बचा को है भगवान ही है ये भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है। बहुत फायदा हुआ। यह अभ्यास नहीं है। इसको जानने की दृढ़ता करो कि भगवान है तत्व से तो इतना प्यासा उस स्थिति में जल्दी करना। जैसे जैसे बचाना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। मानने में अभ्यास नहीं स्वीकार कर दिया स्वीकार कर दिया। एक बार सर्वदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दिया स्वीकार कर और संसार नहीं भगवान है स्वीकार कर ले स्वीकार कर लो कुछ हो गया हो गया काम है पूर्ण हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा पूर्ण केवल स्वीकार कर लो। आप स्वीकार नहीं करते तब तो पूर्णता नहीं हुई। एक स्वीकार करो तो पूर्ण हो जाएगा। कितनी बात है कितनी सुख पे की बात है। कभी बताऊ सब भगवान है कभी बताऊ जड़ है ही नहीं। एक बताओ एक रूप सिद्ध हो जाएगा। सच्ची बात है ये संसार भगवान है साक्षात भगवान। तो भगवान मान लो दूसरी रह गई भगवान ही मान ले क्या रहेगी। तो भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य है। जानने में बहुत देरी लगेगी मानने में देरी नहीं होगी। मेरे पिताजी है शिवाय मानने का क्या आपके पास पर प्रमाण क्या है। आप बेटा जान नहीं सकते और मानने के सिवाय क्या है। मेरे पिता है मेरी माँ है। मानने के सिवाय आप पे कोई शक्ति नहीं है जानने। पानी की बूंद दिया जाना है, कौन पिता है? माँ बाप को जान नहीं सकते तो संपूर्ण जगत के माँ बापों को जानोगे? अपने बापों भी नहीं जानते, जानते ही नहीं, मानते केवल मानते हैं। शंका होते नहीं, मगर ले रहा शंका हो, जितनी शंका हो कर दो, हृदय का प्रेम निकाल शंका, मानना है मानना है मानना है मानना है, भगवान है भगवान है, निहाल हो जाओ। इतनी बात भी ये भगवान है, संसार नंदी के भगवान ही जी है, भगवान है। सर्व योनि सु कौन दे मूर्त या संभवंत या ताशा ब्रह्म ध्योनि हम बीज पर्दा पिता। अब बीज पर्दा पिता ने जाने कैसे? मां नहीं रही भाई, कोई सरा है ही नहीं। जैने ईश्वर को नहीं मानते, मानते नहीं, मानने में है हमें, बिना पिता कहां से आए, माँ बाप के कहां से आए, मानना ही पड़ता है। मानना ही भाई कोई उपाय नहीं है, तो इतनी बात है वो स्वीकार कर लो। एकांत बैठक का अभ्यास नहीं, दृढ़ता से जानो, दृढ़ता से, दृढ़ता पूर्वक मान लो, दृढ़ता जान नहीं सकते, दृढ़ता पूर्वक जान लो, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, स्वीकार, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार, भगवान है भगवान है भगवान, सब भगवान है, सब भगवान है, एतंबर भगवान है, बत्ती भगवान है, पंगा भगवान है, अगड़ी भगवान है, यही भगवान है, भगवान है, सब जग चेतन सब जग भगवान है, केवल भगवान है ही, भगवान ही है। एक ओम भोक्षा में एक बहुत रुष हो, बहुत रुष हो, एक परमात्मा है, बन गए आप अकेले रहते पद, बन गए आप अकेले सब कुछ, ये मान लो, मान लो, कह तो दिया, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, बहुत बढ़िया बात है, बन गए आप अकेले, अकेले, कोई मुशरा नहीं आया, कहीं से कोई बिल्टी नहीं मंगाई, संसार बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, ये मान ले, मान ले, स्वीकार कर लो, दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो, कम बन गया, देख लो, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जगत ही नहीं जाएगा, एक बात है, चाहे जगत देखो चाहे भगवान देखो, जगत देखो तो भगवान नहीं करा, भगवान देखो तो जगत ही नहीं करा। नाम नया संसार है तो भगवान नाम धरा हुआ, नाम चिपकाया हुआ था, नाम सबका चिपकाया है, चिपकाया बड़े का क्या नाम धरेगा, नाम धरा संसार है तो भगवान है, भगवान है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। दृढ़तापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले, बस काम बने, पूरा काम पूरा हो जाए थे, मैं एक आदमी बैठ रहे नहीं, भगवान ही मैं समझ में नहीं आया, पर है भगवान, भगवान है, भगवान है, पूर्ण हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, केवल ये भगवान है, भगवान है, तब क्या भगवान है, क्या भगवान है, कपड़े क्या भगवान है, बत्ती क्या भगवान है, पंखा क्या भगवान है, बन गए आप अकेले सब कुछ आप हो। बहुत श्याम प्रदाय है, बहुत श्याम एक बहुत श्याम भगवान है। हमारे शास्त्रों ने बहुत कहा है, बहुत कहा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो गुरु नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसी भाव हो, है सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। ये अपनी बुद्धि से जल्दी नहीं होता, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी होता। एक मैं साधना बताया करता हूँ, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते गदगद हो जाए, आंसू आने पशु बंद कर दो, हे भगवान है, सब भगवान है, ये साधन है, बहुत बड़े साधन है। एक बुद्ध पूरी वही होनी दिन भर जहाँ आंसू सूख जाए तो एक बस भेजे मतलब वहां आटे हो जाए तो बस बस कर दो बंद। यह साधन बहुत अच्छा है, उत्तम साधन है, करके देखो आप, करके देखो, छोड़ो मत, नहीं लेगा तो छोड़ो मत, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान निहाल हो जाओगे, वासुदेव सर्वम सम आत्मा यदता विशुद्धा नाम, यदता विशुद्धा नाम कश्चन माम वेदी तत्व था, यतन कारण शुद्धाओं में तो सिद्ध तो तुझे भी हो गया, मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा नहीं जानोगे। यदता नाम सिद्धा नाम कश्चन माम वेदी तत्व था, वासुदेव सर्व ये तत्व थे वेद, मनुष्य नाम सी सिद्धे जनता में भी सिद्ध नाम मुक्त हो जाएगी, ये तो सिद्ध में कसन माम वेद तत्व था, ये तत्व था वेद, गीता पढ़े हो गीता कसन माम तत्व था, वासुदेव संसार लुप्त हो जाएगा, कहा संसार दिखा कहा भगवान दिखा कहा, दोनों ने दिखा, संसार दिखा तो भगवान ने नहीं कहा, या भगवान ने संसार नहीं दिखा, संसार दिखा कि नहीं, भगवान ने संसार संसार, अगर कहीं नहीं संसार ये भगवान कहा, भगवान सही नहीं, अरे भगवान ही है ना, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं संसार, उसे कहते भगवान ही है संसार ही नहीं, सच्ची बात है। इस बात को खूब एकदम भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। भगवान है सर, भगवान है मेरे भगवान है, एकदम पूर्व काम इतने में इतने काम पूरा, कितनी बढ़िया बात है, एकदम भगवान है, सब सब भगवान, मन भी भगवान, बुद्धि भगवान, इंद्रिय भी भगवान, प्राण भी भगवान, शरीर भी भगवान, शिवाय परमात्मा ही नहीं। न मैं बिंदु सुरगना प्रभु न महर्षय, क्यों हम आदि देवाना मरे डाल सर्वस यो माम अजमाना देन से वेती अरे वेती मिल गया न मैं बेतू जानते नहीं वो वेती वेती रूप में मिल गया ने मिलने वाले विचार ने वेती रूप आजम अनादिन से व्यक्ति मानो अनादि है अजमन धर्म रहित है ये जान रहे व्यक्ति बताते पहले योग थे योग हो जाएगा भक्ति हो जाए यह व्यक्ति पुरुषम गलत नहीं होने यो माम अजम अनादिन थे वेती लोग महेश्वर असमूल सफर तेरु असमूल पद्म मेरा है जो ईश्वर मानता है ते विदु पद्मे में अक्षर अक्षर उत्तम प्रसन्न परमात्मे दुदार्थ यो लोग मात्र विवृत ईश्वर विवृत्ति ईश्वर यो माम असमूढ़ो जनाति पुरुषोत्तम सत्स्वरूपित ईश्वर स्वरूपित ज्ञान में कई स्वरूप थे बताते गीता ढूंढ लेने गीता में स्वरूपित दिया असरूपित बहुत स्वरूप दिया असमूल समृद्धि सब पापी पर मजद है क्या बात है भगवान है भगवान है भगवान है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु लीला तरह तेरे भगवान है अनुकूल प्रतिकूल है सब लीला में क्या है ऐसा विपरीत पहाड़ पटक दे मर जाए हाहाकार ये भगवान है भाई वो पहाड़ भगवान है मर जाए हाहाकार कोई बाप है तुम्हें माँ है तुम्हें बाप है तुम सोना है तुम सोनार है तुम्हें मिट्टी है तुम्हें गुब्बार है तुम्हें है तुम्हें है तुम्हें है तुम्हें है तुम्हें तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू है बाहर भी तू है भीतर भी तू है बीच में तू ही है भीतर भीतर तू है बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर और भीतर भीतर तरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर मौज हो गई आनंद हो गया ये भगवान है भगवान स्वीकार करना स्वीकार क्यों स्वीकार कर जाने मत बंद करो जाने क्या मान लो स्वीकार कर दो डरता पर स्वीकार कर दो बहुत बढ़िया बात है बहुत लगी है बहुत बढ़िया बात है तू ही है है, तू ही है, तू ही है, तू ही मेरे भगवान, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। मस्त हो जाओ एकांत में। ये भी मार गए राम कृष्ण जी के भाई है, राम राम जी राम, हमारे राम जी के राम जी है, राम मेरे कृष्ण भगवान है, हमारे शंकर है। श्री राम हमारे सब जग जाने, श्री राम हमारे सब जग जाने, करो प्रणाम जोर पाणी, श्री राम हमारे, श्री राम श्री राम श्री राम, भर देना भर तीसरे पहन का इन्हें प्रवेश प्रयात कहा था राम से राम से श्रीराम ने कहा श्रीराम नहीं कहा राम से राम से तो राम से कौन से सीता कहो राम जी कहो सीताराम को रघव पिता माता ममो राम, रघव पिता माता ममो है दोनों का जीव, राम दास कर बंदगी तुरत मिला है पीव, रघव पिता माता ममो राम सीता राम र सीता मघव पिता राम जी माँ सीता राम राम राम राम श्री राम सीताराम श्री राम श्री राम गौ राम राम गौ खत राम से उग उग अनुराग भरत तीसरे पर कीन प्रवेश प्रयाग खत राम से उमुग उमुग अनुराग राम से राम से वो प्रेम भगत जल बिन रघुराई अभ्यंतर मल कबूल जाई नारायण नारायण नारायण समय हो गए भाई।